สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณเป้ครับล่าสุดตอนนี้ตีหนึ่งกับอีกประมาณ36นาทีเรามาปิดท้ายกันที่สายของคุณเอครับคุณเอมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางด้วยเหตุจำเป็นเร่งด่วนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งที่อยู่ทางภาคอีสานครับที่ใช้ชื่อเรื่องว่ากลับด่วนเดี๋ยวมาปิดท้ายสุดในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณเอไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องที่8สายที่8ของเราครับน่าจะเป็นเรื่องที่9นะครับเพราะว่าสายแรกเนี่ยเล่าทั้งหมด2เรื่องด้วยกันครับและตอนนี้คุณเออยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปเรื่องสุดท้ายของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณเอ สวัสดีค่ะ นะฮะคุณเอครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน คูบอนค่ะ ไปแถวคูบอนคุณเอเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยค่ะครั้งแรกเลย ครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับ มากเลยค่ะ ฟังจากน้ำเสียงมากค่ะไม่ต้องตื่นเต้น เสียงสั่นแล้วค่ะ ไม่ต้องประหม่านะคุณเอนะ ค ่ะค่อยๆลำดับเรื่องเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกัน ได้ค่ะ เดี๋ยวถามก่อนว่าเรื่องนี้ที่จะเล่าเนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ประมาณ12ปีได้ค่ะ ประมาณ12ปี ค่ะ ตอนนั้นมีเหตุการณ์เร่งด่วนที่ต้องกลับไปทำงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งต่างจังหวัด ใช่ค่ะ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับกลับด่วนที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นคุณเอเชิญเลยครับ อันดับแรกขอเกริ่นนิดนึงนะคะ ครับ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราเห็นอะไรมาหลายๆอย่างช่วงยังเด็กเราจะเป็นคนที่จิตอ่อนมากอะไรประมาณนี้ค่ะ ครับ จนได้พ่อได้ไปฝากเป็นลูกของหลวงตาที่วัดค่ะและทีนี้จนกลายเป็นแบบผีเข้าจนเขาจะมาเอาชีวิตจนตาย ตัวเราเนี่ยนะ ใช่ค่ะ อ๋อ ใช่แล้วก็ตายไปประมาณ20กว่านาที ฮะ ใช่ เดี๋ยวนะ20กว่านาทีเนี่ยนะหมายถึงว่า ใช่เรากำลังจะเอาไปฝังแล้วด้วย เราหมดลมหายใจไป20กว่านาทีเนี่ยนะ ใช่ค่ะ แล้วฟื้นเหรอ ฟื้นค่ะ เฮ้ย20กว่านาทีนี่คือโอ้โหสมองโทษนะฮะสมองมันตายแล้วนะ ใช่ค่ะ โอ้แล้วฟื้นกลับขึ้นมาได้เนี่ยนะ ใช่ค่ะ เออ ตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เด็กมาก ครับ ค่ะแล้วก็พ่อบอกว่าเป่าเอาน้ำเขาเรียกว่าลอกขาวเนาะสมัยก่อนตอนยังเด็กเอาลอกขาวเป่าให้เราฟื้นเหมือนกับเราตกต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงไม่ใช่เราไม่ได้ตกเลยใช่ค่ะอันนั้นคือแล้วก็เล่าตรงนั้นคือเหตุการณ์ที่เห็นทุกวันนี้คือมาจากจุดนั้นนะคะและมันจะมีเรื่องเล่าอีกหลายอย่างเรามาเอาตรงนี้ก่อนเนาะ ได้ครับ โอเคก็คือหนูทำงานอยู่แต่ก่อนทำงานบริษัทอยู่แล้วก็ทำกิจการของตัวเองด้วยเปิดอู่แท็กซี่ คร ับ ใช่ค่ะและบังเอิญว่าณวันนั้นแม่ไม่สบายมากช็อกเข้าโรงพยาบาลน้าโทรมาบอกว่ามาดูใจแม่นะแม่ไม่ไหวแล้วอยู่โรงพยาบาล คร ับ ตอนนั้นก็เลยลาจากงานออกจากกรุงเทพขับรถจากกรุงเทพตอน 4:00 น.ไปที่จังหวัดนึงบอกจังหวัดได้ไหมคะ ได้ครับ จังหวัดสกลนครค่ะ ครับ ค่ะแล้วทีนี้ก็ขับไปคนเดียวขับไปคนเดียวแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่เราออกมันก็ค่ำแล้วเนาะกว่าจะไปถึงขอนแก่นก็โอ้โหเกือบห้าทุ่มละก็คือไม่ชินทางขับช้า คร ับ ค่ะแล้วก็ขับไปถึงขอนแก่นจอดเติมน้ำมันพักรถแล้วก็ล้างหน้าก็ง่วงอะค่ะ คร ับแล้วก็กัดฟันไปต่อที่แรกว่าจะพักก็ห่วงแม่ก็ขับไปต่อจนถึงอำเภอสมเด็จของกาฬสินธ ุ์คร ับ ตัดสินใจอยู่สองครั้งว่า จะขึ้นเขาดีไหมเพราะ1ไม่ชินทาง2โค้งเยอะมากโค้งตรงนั้นอยู่12 13กิโลอยู่ประมาณ200กว่าโค้งอ่ะ คร ับ ค่ะแต่ก็ต้องกลับคิดแค่ว่าแค่ถ้าช้าจริงๆก็ประมาณ2ชั่วโมงน่าจะพ้นเขา คร ับค่ะก็ตัดสินใจขับรถขึ้นไปบนเขาช้าๆขับไปโค้งแรกโค้ง2ก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่โค้งที่อันตรายมากจนถึงโค้งที่7จะเป็นโค้งหักศอกของเขาแรก ข ับไปถึงตรงนั้นมันมืดมากก็ประมาณค่อมตีหนึ่งกับตีสองไปถึงปุ๊บเราก็คิดว่ารถเกิดอุบัติเหตุข้างทาง ค ่ะแล้วก็เราก็สอบสัตว์ไฟสูงขึ้นสัตว์ไปไปไม่มีรถไม่มีอะไรแต่มีคนเดินข้างถนน ค ่ะมีคนเดินเดินไปเราก็ขับรถประมาณ40 50มันก็ช้าๆ คร ับ แต่พอไปใกล้จะถึงเขาเพราะว่ามันไม่มีรถสวนมานะคะหักโค้งเข้าโค้งที่7ทั้งที่เราขับ40 50แต่เขาเดินนำหน้าเราตลอดเวลาเลย คร ับค่ะก็แปลกใจละว่ามันไม่มีรถอุบัติเหตุเลยแล้วทีนี้พอเราขับหักโค้งที่7เขาโบกมือ โบกให้เราจอด ใช่ค่ะเรียกรถให้จอดเรียกรถให้จอดหันหน้ามาโบกรถเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเสื้อแขนสั้นกระโปรงยาว ครับ แต่หน้าไม่เห็นชัดก็ขับเราก็คิดแค่ว่ามองนาฬิกามองรถข้างทางไม่มีละทีแรกก็คิดว่ารถคว่ำหรืออะไรเพราะว่าตรงนั้นเขาอันตรายมาก คร ับ ต่อไปก็มองไปขับไปถึงเราก็กัดฟันที่ไม่จอดขับเลยไป คร ับ แล้วก็ผ่านไปจุดแรกผ่านไปประมาณ10นาทีได้เจออีกค่ะผู้หญิงคนเดิมโบกรถ คร ับ แต่โบกที่แรกโบกฝั่งซ้ายนะคะต่อมาโบกฝั่งขวาค่ะ คร ับคนเดิมชุดเดิมเหมือนเดิ ม ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่แล้ว คร ับ ก็จะแข็งขับผ่านขับผ่านได้ประมาณ12นาทีระยะที่ขับนั่นก็คือไม่ได้ไกลนะคะเพราะว่าขับแค่40 คร ับค่ะทีนี้ไม่เจอค่ะผู้หญิงขับไปปุ๊บเจอพระธุดงค์ค่ะทีแรกว่าพระธุดงค์ส่องไฟขึ้นไปแปลกใจตรงที่ว่าพระธุดงค์เดินกลางถนน อยู่โหยเดินอยู่กลางถนนเลยอะ ใช่ค่ะ เออ พอเดินอยู่กลางถนนในใจเราคิดแค่ว่าเราเจอไปละเราจะเจออะไรอีกแต่มันหยุดไม่ได้แล้วไงคะตรงนั้นมันจะไม่มีรถสวนมาเลยไม่มีบ้านคนเป็นเขา แล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวขับรถน่ะ ใช่ค่ะพอเจอพระธุดงค์เดินกลางถนนปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ละ คร ับ แล้วก็คิดว่าเราจะกัดฟันขับชนไปเลยเราเหยียบรถเหยียบยังไงตามพระธุดงค์องค์นั้นไม่ทันเหยียบขึ้นพอมันจะมีช่วงระยะของโค้งมันจะเป็นทางตรงเราเหยียบรถได้ขึ้น60พระธุดงค์ก็ยังเดินกลางถนนเหมือนเดิม โอ้โหระยะห่างจากหน้ารถเรานี่ขนาดไหน ประมาณ50เมตร โอ้โห ค่ะถ้าเป็นคนเดินจริงๆยังไงก็ชนใช่ค่ะแล้วผ่านไปอีก5นาทีจากที่เราเหยียบขึ้น60มันจะเจอโค้งเราก็ผ่อน คร ับ พอมันจะเป็นโค้งหักศอกมาตรงนั้นสักพักนึงเหยียบรถได้พระธุดงค์หันหน้ามาเลยแต่ไม่มีหน้า โอ้โห ไม่มีหน้าเลย ครับครับ หันมาทั้งมีสะพายย่ามสะพายกุดแต่หันมาทั้งตัวไม่มีหน้า ครับ เราก็ชวนเลยได้ยินแต่เสียงดังปั๊บ แต่ก็ไม่จอดไม่ดูไม่หันไม่ส่งอะไรทั้งนั้นขับต่อไปขับจนไปถึงกิโลที่9 ครับ เพราะจะหนูขับรถหนูจะมองกิโลตลอดเพราะว่าถ้าเราจะวัดระยะทางกับการขับรถในเป็นกิโลเนาะ คร ับ แล้วพอขับไปปุ๊บผู้ชายโบกรถโบกรถแต่ฝั่งซ้าย ครับ สักพักเข้าไปฝั่งขวา หมายถึงว่าเขาโบกอยู่ฝั่งซ้ายแป๊บเดียวไปโบกอีกทีฝั่งขวาอย่างนี้เหรอ ใช่ค่ะ โอ้โหคุณเอ แล้วโบกฝั่งขวากระโดดมาฝั่งซ้ายอีกรอบโบกรถเราโบกทีนี้หัวไม่มี โอ้ยครับ เพราะมือขวาเขาถือหัวหันหน้ามาหาเราใช้หัวแล้วยิ้มโบกรถทั้งที่หัวในคอก็ไม่มี ครับ ใช่โบกได้ประมาณ2นาทีคือตอนนั้นชะงักจะจอดรถก็จอดไม่ได ้ครับ จะไปต่อก็กลัวก็ขึ้นหาพ่อกับแม่เลยพ่อแม่ช่วยลูกด้วย ครับ หนูก็กัดฟันชนเลยชนตรงหัวที่เขายื่นมาผ่านไปได้แป๊บหนึ่งได้ยินเสียงทุบกระโปรงรถด้านหลังจะส่องกระจกก็ไม่ส่องไม่กล้าส่องเลยค่ะแล้วขับไปก็ขึ้นแค่ว่าปู่ช่วยด้วยปู่ช่วยด้วยพ่อแม่ช่วยด้วย หมายถึงว่าท่องนี้ในใจหรือว่าพูดออกมาตอนขับรถ พูดเลยค่ะพูดออกมาเลยปู่ช่วยด้วยปู่นี่คือหนูนับถือปู่นักราบอยู่แล้วก็บอกปู่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยให้ลูกถึงบ้านปลอดภัยไม่ถึง5นาทีค่ะคุณแจ็คงูตัวใหญ่เท่ากับตึก3ชั้นอะ ฮะ ค่ะสูงมิดกับต้นไม้ที่ขอบทางเลยรู้ว่าเป็นงูลอยขวางเลย ครับ เลื้อยมาขวางถนนที่เรากำลังจะไปในระยะประมาณไม่ถึง100เมตรหนูก็เบรกรถเลยค่ะ ครับ เบรกรถแบบทั้งตัวทั้งกดล็อกรถแบบกระทันหันทุกอย่างกลัวรถมันไม่ล็อก ครับ เบรกได้สักพักหนึ่งมันมีเหมือนอะไรสักอย่างที่ขวางอยู่ข้างหน้าที่หลังพ้นจากที่งู ครับ ตัวนั้นขวางเอาไว ้ ณตอนนั้นคือเห็นแล้วว่ามอเตอร์ไซค์คว่ำลงตรงนั้นค่ะ ครับ แต่ณตอนนั้นอยากจะช่วยไม่กล้าจอดค่ะ ครับ จับโทรศัพท์ได้โทรหาตำรวจบอกว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้ช่วงนี ้ครับ บอกว่ามาช่วยเขาหน่อยแต่หนูไม่จอดรถเพราะหนูเจอมา 3-4 จุดละไม่ไหวก็บอกปู่ว่าขอบคุณมากค่ะ ครับ หวังว่าหนูจะไม่เจออะไรอีกนะคะแต่ก็ไม่พ้นค่ะ ครับ เจออยู่ดีณตอนนั้นเป็นระยะเวลาตีสอง คร ึ่งไปถึงปุ๊บเป็นแม่ชีเดินกลางถนนเหมือนเดิม ครับ ไม่โบกรถหนูขับชน6รอบคุณแจ็ค หมายถึงว่าชนแม่ชีเนี่ย6ครั้ง ใช่ค่ะ อ ชนแม่ชี6ครั้งจนไปถึงก่อนที่จะถึงน้ำตกที่หน้าตรงนั้นมันจะเป็นน้ำตกก่อนที่จะถึงเขาถึงหมู่บ้านคนเพราะสองฝั่งทางมันจะเป็นกรมป่าไม้ด้วยใช่ค่ะเลยกรมป่าไม้ออกหน่อยเดียวชนแม่ชีนั้น6ครั้งแล้วเจอทหาร ครับ แต่ตอนนั้นหนูไม่รู้แล้วค่ะว่าทหารน่ะจะผีหรือคนหนูก็ไม่รู้ละ ครับ หนูรู้แค่ว่าณตอนนั้นไม่มีคนแล้วแหละตี3แล้วไม่มีใครที่จะเดินข้างถนนแต่ก็จริงๆค่ะ ครับ ทหาร1กองร้อยเดินข้างถนนค่ะ มันเป็นกองร้อยเลยเหรอ เป็นแถวยาวมากค่ะคุณแจ๊ ครับ โบกให้เราไปตามถนน2ฝั่งเรียบถนนคือกั้นจากถนนนั้นเป็นเหว2ฝั่ง ครับ 100นายได้ค่ะ ครับ จนหนูพ้นเขาตอนตี 3:12 นาทีมองจำได้มากเลยข ึ้ นไปพ้นแต่ก็ยังไม่ถึงหมู่บ้านหนูนะคะมันยังจะข้ามเขาอีก2ลูกถ ึ งบ้าน ครับ ในสมัยนั้นก็มืดมากใช่ค่ะแล้วจะจอดที่ไหนก็ไม่กล้าจอดและน้ำมันก็จะหมด โอ้ยฮะ ใช่ค่ะเพราะกว่าจะถึงปั๊มก็ประมาณเกือบ10กิโล ครับ ก็กัดฟันแค่ค่อยขับไปเรื่อย ๆ เรื่อยๆหนูก็อธิษฐานในใจแค่ว่าถ้าคุณพี่ๆทหาร ครับ มาช่วยจริงๆอย่าให้น้ำมันหนูหมดกลางทางนะอ ัน นี้คิดแค่ในใจเนาะคือมันกลัวแล้วอะค่ะค่ะแต่มีหัวหน้าหมู่ที่กว่าจะพ้นหางแถวออกมาหันหน้ามาแล้วยิ้มเป็นเพื่อนรักของพ่อที่ท่านเสียชีวิตตั้งแต่หนูยังเด็กเรื่องนี้หนูว่าจะฝากไว้อยู่ ค่ะ แต่ทีนี้หันมาหนูจำหน้าได้แค่ว่าเป็นเพื่อนรักของพ่อเลยที่ท่านกระโดดร่มตอนนั้นท่านไปครูฝึกจำได ้ ค่ะบอกว่าไม่มีทางอะไรทำหนูได้หนูถึงบ้านหนูแล้ว ครับ ทั้งที่หนูอยู่ในรถมันไม่สามารถที่ได้ยินแต่เรารู้ว่า ครับ เขาพูดมาเหลืออีกแค่กิโลเดียวค่ะถึงปั๊มน้ำมัน ครับ น้ำมันหมดค่ะพอจอดรถปุ๊บพอจอดรถออกมาก็มองหาบังเอิญว่ามีบ้านคนอยู ่ครับ แล้วเขาส่วนต่างจังหวัดเขาตื่นเช้า อ ะค่ะเพราะว่าเขาทำสวนเนาะก็บอกว่าพี่คะแถวนี้มีปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้อยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าหนูจำไม่ค่อยได ้ เขาบอกว่าอีกกิโลเดียวเขาถามว่าน้ำมันหมดเหรอบอกว่าใช่ค่ะทีแรกมองตั้งนานนะคะกว่าจะลงไปใช่ก็กลัวเนาะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ไม่ต้องไปเดี๋ยวเขามอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำมันให้ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยว่าก็รอที่นั่นเขาก็เลยให้แฟนเขาอ่ะผู้หญิงยืนรอเป็นเพื่อน ค ่ะเขาก็ไปซื้อน้ำมันมาใส่ให้แล้วหนูก็ขับรถไปถึงบ้านไปเจอพ่อ ครับ เจอแล้วก็ตอนที่ตัวสั่นมากแล้วพ่อก็เลยถามว่าทำไมมากลางคืน ครับ แล้วทำไมมาคนเดียวผ่านช่วงเขามาได้ยังไงณตอนนั้นคือทั้งพูดทั้งสั่นหนูก็เลยถามณตอนนั้นไม่รอตอนเช้าเลยไม่ได้ถามเรื่องแม่เลย ครับ พ่อบอกว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นป่าดงดิบมันเป็นป่าที่คนตายเยอะมากแล้วมันเป็นทางที่สมัยก่อนเขาเดินผ่านนะตรงนั้นเพื่อที่จะไปขายวัวขายควายและเป็นรถทหารความที่นั่นเยอะมากและโดนระเบิดตอนที่ทำถนนตายเยอะมากรอดขึ้นมาถึงตอนนี้ดีแล้วลูกพ่อหนูพูดอย่างนี้แล้วหนูก็เลยถามพ่อว่าพ่อยังรู้สึกว่าเพื่อนรักของพ่อสมมติว่าเป็นจ่าพันแล้วกันเนาะยังอยู่ไห ม พ่อบอกว่ายังอยู่เพราะเขาไม่ไปไหนเขาบอกว่าเขาจะเฝ้าเขื่อนตรงเนี้ยจากที่ทหารที่เขาหนีการเกณฑ์ทหารพ่อเขาเป็นคนที่รักอาชีพนี้มากใช่ค่ะหนูก็เลยเล่าให้พ่อฟังทุกอย่างเลยและทีนี้แกบอกว่าจำไว้ว่าจะไปไหนมาไหนห้ามขึ้นเขานี้กลางคืนเด็ดขาดคนที่ไม่เจอเขาก็คงไม่เจอแต่หนู มันเป็นดวงเปิดตั้งแต่เด็กแล้วหนูจำไม่ได้เหรออ ือใช่ค่ะ เหมือนกับว่าเราเคยโทษนะเคยตายมาแล้ว ใช่ค่ะ แล้วก็ทำให้เหมือนกับมีจิตทางเนี้ยมันมีการเปิดขึ้นมาอย่างที่เราเคยฟังมาหลายๆเรื่อง ใช่ค่ะ ก็บอกว่าตัวของคุณเอสติดีมากนะเจอขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหขับรถไปแบบประคองสติได้ดีมาก ค่ะ เพ ราะเจอมาเยอะกว่านี้ค่ะแล้วก็หนักกว่านี้ค่ะ ครับเท่ากับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณเอเจอมาเนี่ยเหมือนกับมีอยู่ช่วงนึงเหมือนสิ่งที่เรานับถือท่านมาช่วยป่ะ ใช่ค่ะ ใช่ไหม ใช่ค่ะ นะฮะสิ่งที่เรานับถือก็คืออะไรนะพ่อปู่นคราช ใช่ค่ะ ท่านมาช่วยอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขับรถไปไหนมาไหนในตอนกลางคืนโดยเฉพาะยิ่งเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะสำคัญเลยนะเรื่องของการดูเกน้ำมัน ค่ะ สำคัญมากนะฮะก่อนจะขึ้นเขาอะไรก็แล้วแต่น้ำมันต้องเต็มถังก่อนนะทุกครั้งนะจำไว้นะฮะ ค่ะ เพราะว่ามันต้องก่อนจะขึ้นเขามันต้องผ่านเมืองอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าเราจะต้องไปทางเนี้ยมันเป็นทางเปลี่ยวเติมน้ำมันไว้ก่อน ใช่ค่ะ นะครับ ยอมรับว่ารอบนั้นประหม่ามากเพราะห่วงแม่และไม่คิดว่าเราจะเจอขนาดนั้น ครับ แต่ตรงนั้นยังไม่เท่าไหร่ค่ะคุณแจ็ค เ จอตอนสมัยเรียนหนักกว่านี้อีกค่ะ ได้ครับเดี๋ยวเป็นครั้งหน้านะคุณเอ ได้ค่ะ ค่อยๆทยอยมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันคุณเอ ได้ค่ะคุณแจ็คถ้าพูดแบบ ครับ อะไรผิดหรือคำผิดขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าตื่นเต ้ น ไม่เป็นไรครับแค่โทรมาเล่าให้พวกเราฟังก็ขอบคุณมากๆละ โอเคค่ะ ขอบพระคุณมากๆครับ สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะ สว ั สด ี ป ี ใหม่ย้อนหลังครับ ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ